بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ya ayyuhal muzzammil. Ewe uliyejifunika. Qumil layla illa qalila. Kesha usiku kucha ila kidogo tu. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nusu yake au ipunguze kidogo. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Au izidishe nasoma Qur'ani kwa utaratibu na utungo. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Hakika sisi tutakuteremshia kauli nzito. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila. Hakika kuamka usiku unawafikiana zaidi na moyo na maneno yake yanatua zaidi. Inna laka fin-nahari sabhan tawila. Kwani hakika mchana una shughuli nyingi. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Nalidhukuru jina la Mola wako mlezi na ujitolee kwake kwa ukamilifu. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Mola mlezi wa mashariki na magharibi, hapana Mungu isipokuwa yeye, basi mfanye kuwa mtegemewa wako. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajaran jamila. Navumilia hayo wayasemayo na jitenge nao kwa vizuri. Wadharni wal mukathibina ulin na'mati wa mahilhum kalila. Na niache mimi na hao wanaokanusha walioneemeka na wape muhula kidogo. Inna ladaina ankalan wa jahima. Hakika sisi tunazo pingu nzito na moto na uwaka kwa ukali kabisa. Wa ta'aman dha wa adhaban alima. Na chakula kinachokwama kooni na adhabu inayoumiza. Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Siku ambayo ardhi itatikiswa na milima pia, na milima itakuwa kama tifutifu la mchanga. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Hakika sisi tumemtuma kwenu mtume aliyeshahidi juu yenu kama tulivyomtuma mtume kwa Firauni. Fa'asa Firaun ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wa bila. Lakini Firauni alimuasi huyo mtume, basi tukamshika mshiko wa mateso. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba. Basi nyinyi mkikufuru mtawezaje kujikinga na siku ambayo itawafanya watoto wadogo waote mvi? As-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Hapo mbingu zitapasuka, ahadi yake itakuwa imetekelezwa. Inna hadhihi tadhkira faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila. Kwa hakika hili ni kumbusho, mwenye kutaka atashika njia kuendea kwa Mola wake mlezi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Muzammil imeteremka Makka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu amemuamrisha mtume wake asimame sehemu kubwa ya usiku kwa ajili ya sala na kusoma Qur'an kwa utulivu. Akawa anasimama yeye na kikundi cha wale waliokuwa pamoja naye. Kisha Mwenyezi Mungu aliwapunguzia na akawaamrisha sala na zaka na sadaka na kuomba maghfira. Na miongoni mwa hayo akamuamrisha avumilie kwa wayasemayo wale wanaokadhibisha na awaachilie iwapate adhabu aliyowaahidi Mwenyezi Mungu. Na yeye amewaonya makafiri kwa mfano adhabu iliyomshukia Firauni na waliokuwa pamoja naye walipomuasi mtume wa Mola wao mlezi na akawahofisha kwa vitisho vya kiyama. Ewe uliojigubika kwa nguo zako, inuka kwa ajili ya sala usiku kucha ila kidogo tu. Simama nusu ya usiku au punguza kidogo katika hiyo nusu mpaka ifike thuluthi, au zidisha kwenye nusu mpaka ifike thuluthi mbili. Nasoma Qur'ani kwa pole pole ukibainisha herufi, na pa kusita usite pasiwe na nukusani yoyote. Ewe mtume, hakika sisi tutakuteremshia Qur'ani yenye kukusanya amri na makatazo na takalifu nzito nzito. Hakika ibada zinazofanywa usiku zinaganda zaidi katika moyo wa mtu, na zinabainika zaidi ulimini, na zinasibu vyema zaidi kuliko visomo vya ibada za mchana. Hakika mchana unakuwa na mambo mengi ya kukuhangaisha kutafuta maslaha ya maisha yako na kushughulika na mambo ya kufikisha ujumbe. Basi jiwekee nafsi yako faragha ya usiku kwa ajili ya kumwabudu Mola wako mlezi. Napitisha ulimini mwako kudhukuru jina la Mola aliyekuumba na kukulea, na mhusishe yeye tu kwa ibada kwa ukamilifu. Yeye ndiye mwenye kumiliki mashariki na magharibi, hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Basi mfanye yeye tu ndiye wa kukutosha katika mambo yako yote, ndiye wa kutegemewa peke yake kama alivyoahidi. Navumilia upuuzi wanaousema na jitenge nao kwa moyo wako, na nenda kinyume na vitendo vyao pamoja na kuwapuuza na kuacha kujilipizia. Niachilie mimi hao wanaokadhibisha wenye kunemeshwa, na uwape muhula muda mfupi. Huko akhera tumewawekea wanaokadhibisha pingu nzito na moto wa kuunguza, na chakula kinachosakama kooni hakimezeki, na adhabu yenye uchungu mkali usiostahimilika. Siku itakapotikisika ardhi na milima kwa mtikiso mkubwa mno, na milima ikawa mirundi ya mchanga uliotapanyika baada ya kuwa mawe magumu yaliyoshikamana. Enyi watu wa Makka, hakika sisi tumekutumieni Muhammad kuwa ni mtume wa kushuhudishieni siku ya kiyama kwa kukubali au kukataa, kama tulivyo mtuma Musa kwa Firauni yawe ni mtume. Firauni akamkataa huyo mtume, basi tukamshika kwa mshiko wa nguvu. Basi mkikufuru mtajikinga vipi na adhabu ya siku ambayo kwa kitisho chake itawafanya vijana wawe vikongwe wasio na nguvu? Mbingu juu ya nguvu zake na ukubwa wake, siku hiyo zitapasukilia mbali kwa shida zake na vitisho vyake. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni lazima itokee, hapana hivi wala hivi. Hakika ya hizi zinazotaja ahadi ya Mwenyezi Mungu ni mawaidha, kwa hivyo mwenye kutaka kunafirika kwazo ataishika njia kumwendea Mola wake mlezi kwa kucha Mungu na kunyenyekea.